да цябе, хачу ляцець як снег, але скажы, што будзе, як растану, збянтэжыць можа твой спякотны снег маю непрашаптаную пашану. Збянтэжыць можа твой спякотны снег маю непрашаптаную пашану. Хачу імчаць на быстрым скакуне, але скажы, дзе табуны начуюць, я б вецер асядлаў, каб вёз мяне. Ты б табуны вятроў мяне не чуюць, я б вецер асядлаў, каб вёз мяне. Ты б табуны вятроў мяне не чуюць. Хачу на чоўне да цябе плысці, але скажы, калі ў ракі мяніны, лёд на рацэ берагам брысці, марудна прывыкаюць успаміны. Лёд на рацэ берагам брысці, марудна прывыкаюць успаміны. Да цябе лячу і мчу плыву, у апантаных мроях снах бессонных крычу, які згубіўшы галаву, і крык сузорыцца ў нябесных схонах, крычу, які згубіўшы галаву, і крык сузорыцца ў нябесных схонах.